Jehova. Kinontango ni nimpase kumela na bomoi na ngai. Natali na makomi mari pe mart baluka ki lisungi mpai na bato ntango ndeko na bango Lazare akufaki. Mokili kokaki kobondisa bango kasi oya motuya mpe ya ntina oyo bazalaki nango bosenga bazwaki yango te. Kasi ntango yo Yesu mwana na motuyaki bakalkuli na bato ebomonaki. Atako Lazare akomaki kopola kasi na mbela na yo ye azongaki na bomoi. Haleluya, shoka. Papa yolo binini, nanti na bomoi na ngai wana. Olo baki na ngai soki na beleli yoyo huko yandola. Sala papa, bomoi na ngai, loko lantonge zindi nebale. Na beleli yoya uwe, bikisa yanga bomoi. Papa, papa na bilio na loketo lokola Jacob abilaki kino bomoi na ngai okoma Bethel esika yo ofanda ma ya miso ekauki motema ndeko mikolela yoka kolela ya motema kolo yoka kolela oyo moto mokila koyo komona te mpe koyoka te Yesu hey, Yesu na yeba lelo ye Yesu Yesu na ngai Yesu